Ja, nou, we moeten een huishoudelijk gesprek hebben. Kom. Mijn batterij. Ja. Nee, hij is nu op 3%. Dus ik ga voor nu, ja, we kunnen een slotwoordje doen. Slotakkoord. Wacht even hoor, want ja. Oh, moet ik me nu haasten? Dat is ook een heel nieuwe ervaring. Want 3% is. Nou, dat is een paar minuten nog. Een paar minuten. Ja. 3% stemnet hebben op een gegeven moment, dan zitten we dan door. Ik ben vanmiddag begonnen met 97. Okay. En nu is het 3. Oké, okay, je begon om een uur of 1 of zo. Redelijk vroeg. Maar batterijmetingen uit het verleden geven geen garantie uit de toekomst. Precies, ja. Je kan zomaar ineens hele. Ja, maar dus we zitten. Okay. Even prioriteit. Ja. Oh. Let's. Ja, Alfredo. Ja, want we zitten hier al de hele dag lekker op het bankje bij het Bouterhuis. Zeker. Het is ontzettend aangenaam vertoeven. Ik heb echt geen idee wat er hier allemaal gebeurd is op het Kruijgoed. Behalve, wij zitten het bankje om. Maar je ja. Ik weet wel dat de soep uit de kerk lekker was. Okay. Die heb ik net gegeten. Maar ja, we hadden een plan. Om een exclusief interview. Oh, daar zeg je het weer verkeerd. Gesprek. Ja. Een langdurig gesprek. Zonder vragen. Ja. Zonder vragen, zonder eindtijd. Ja. Ja. Over mijn 40-jarige carrière in de schone kunst. Ja, met alle tijd van de wereld was de bedoeling, maar we hebben nu nog maar 2%. Dus, ja, dat vraagt om een kernachtige samenvatting. Nee, het vraagt om een retry. Dat is, dat sowieso. Dit vraagt om een preview, dit vraagt om een teaser, dit vraagt om... Spanning en sensatie, wat gaan we verwachten als we dit gesprek voor elkaar krijgen? Ik laat het dan meestal zo oplopen. Spanning, sensatie, weet je wel. Nog spanning en dan teleurstelling en dan van, nee, ik kom de tong even van. Dan meestal dan kom ik met het verhaal. Maar doe eens even een van de extreme highlights, zonder de highlights zelf te zeggen. Een van de extreme highlights. Mag je helemaal zelf weten. Ja, heel wat ik dan cryptisch gebracht. Ja, als kijk ik natuurlijk. Ja, dan zet je me voor het. Even voor het blok. Ja, sorry. Ja, ik ben normaal gesproken uit mijn mond, maar ja, we hebben meer haast. Ja, dat is. Oh ja, ik krijg dit soort dingen. Moet ik snel gaan denken en zo. Weet je. En gewenste antwoorden proberen te fabriceren. Ja. Ja, en daarom heb ik wat gedichtjes geschreven om dan in de dichtvorm te kunnen antwoorden. Oh, kijk, nou dat is iets wat we kunnen doen. Eén gedichtje even. Eén gedichtje, oké. Heb jij nog een programma? Dan wil ik even... Nee, die zijn goud waard. Er was er één, die is weg hier. Ja, precies. Nee, wanneer de helft is. Ja, iedereen heeft meedag gevraagd naar de programmaboekjes. Ik weet niet waar ze zijn. Ja, het laatste exemplaar. Zijn ze in een doos achtergebleven of zo? De programmaboekjes. Ik heb geen idee van waar ze het doen. Oh ja. Peter had er een stapel nog verborgen of 10. Oh ja. Ja, want ik hoor de hele dag van nee, ze zijn schaars, ze zijn niet te vinden. Dus ik hou angstvallig vast aan de mijn, hè. Als ze er niet alweer zijn. Ze zijn allemaal bij de poort en koffie. Oh ja, moet je zelf zetten dan. Nou, Alfredo, nog okay, een keer. Ja, dan zou ik nog even. Gaan we doen één gedichtje. Nee, één gedichtje. Een rabbi tik. Let op. Zo weet hij het wel. We zijn bezig. Godverdomme. Ja, je kunt er vast wel ergens meenemen bij onverhoede hippie. Nou, ik heb inderdaad met vuur getokken heb ik één gedicht waarbij ik inderdaad die verwachting kweek. Oh ja. Het story of my life. Ja. The story of my life. Het boek is beter. Een doordingetje. Ja, die is mooi. Ja. Heel mooi. Maar nu het toch... Hadden... Ja. Nee, ga je. Nou ja, we hadden het nog met Joost. Over hier, het leven is hier en nu. Nee, het leven is hier. Nee, het leven is nu. Nee, het goede moment is nu. Oké. Nou is het fijn. Ja, altijd toch? Ja, maar dat is een vinkenoog of zo. Ja, die kan maar zo. Ja, ik kan het even niet. Nee. Nou ja, ik heb beloofd dat die nog voorgedragen zou worden. Oké, nee, dat weet ik even niet. Uit je hoofd dan. Maar dus dat is een heel mooi gedicht. Ja, nog veel meer. Een mooie gedicht. spiegel. Ja, maar die moet ik dan meestal van een papiertje oplezen. Want als ik meer dan 10 zinnen uit mijn hoofd had gekund, dan was ik wel acteur geworden. Weet je. Dat is mij niet gegeven. Want, ja, nee, ik heb met een uitstekende acteur in de film van jouw leven. Ja, klopt. Nee, ik heb één of twee gedichten die ik gewoon uit mijn hoofd heb geleerd. Ja. Toch, en dan nog. Ja, maar ja, weet je, dat is ook, als het zo goed is en zo sterk, dan zit het erin, toch? Ja. Maar ja, sommigen, uit de pen krijgen ze één ding en uit de bek krijgen ze een ander ding, weet je. Dat is best wel moeilijk om je eigen spullen... Ja. Ik ga een competitie organiseren. Okay. Ik heb een gedichtje gemaakt en ik heb zelf geprobeerd dat voor te dragen. Dat is fijn om het lukt met 5 regels. Volkomen uit de hand gelopen. Gisteren heb ik Maarten dat zien doen. Okay. En ik ben echt. Ik vind het zo jammer dat ik daar niet van op naam heb. Oh, kijk. Dat lukte hem gewoon in één keer helemaal. Ja. Ja, maar dat is bijvoorbeeld, ik heb de Vurige Tongen vroegen ze me op het laatste moment om een paar gedichten van Hans Verhagen voor te dragen in de salon. Oh ja. En toen heb ik een vrij makkelijk voor te dragen cyclus. Maar zeker bij zijn poëzie, om dat te focaliseren. Weet je, op papier dus dat ziet er geweldig uit. Als je het uit gaat spreken, wordt het ineens. En hij kon dat als de beste. Dus hij zijn eigen tekst nog begrijpelijker maken dan lezen. Weet je wel. Maar, dus dat is, de dichter zelf is altijd, weet je, die weet alles. Ja, maar ja, niet per se de beste vertolker van zijn eigen werk. Nee, iedereen kan dat. Ja. Sommige mensen wel. Dat is een gave die je kan hebben of niet, weet je wel. Je kan het ontwikkelen. Bijvoorbeeld, ik heb van Hans Pom geleerd. Die heb ik echt bestudeerd, van hoe krijgt hij dat zijn bek, weet je wel. Ook gewoon, hoe presenteert hij dingen, hoe speelt hij met zijn stem en met het ritme, weet je wel. Dus daar heb ik echt wel vaak even met een technisch oog naar gekeken van wat voor trucje houdt hij. Het ruikt er nog steeds van af, hè, als hij vorige week met Vurige Tongen, als hij die middag presenteert. Het is zo'n tweede natuur voor hem om zo dat te zijn. Ja, maar hij is ook leraar geweest. Hij is ook leraar geweest. Oh, ja. Nee, maar ik weet zeker dat hij ook het zichzelf heeft moeten leren. Maar ik ben al lang blij als ik gewoon sowieso foutloos uit om je teksten en versprekingen, maar ook om mezelf niet te corrigeren dan. Weet je. Want vaak hebben mensen dan die zeggen het dan opnieuw. Ja. Terwijl eigenlijk is het wel duidelijk wat je zegt, maar dan zeg je het, wil je het even goed zeggen. Weet je. Ik omarm de struikelingen, dat is de grote truc. Ja, ik zie het, ja. Ja! Ja. Dat is de truc. Ja, dat maakt het ook. Kijk, zolang de struikeling niet fataal is ofzo. Okay. That's what you've been saying to me, like the last 4 hours. No. Really? I'm going. No. I didn't see that. Oh, yeah. I was planning to go. Oh, we are planning to go, okay. maar even over volgende week, zaterdag. Oh, er was iets, hè? Ja, er is hier... Oh, kijk, maar zaterdag, ja? Is dat 8? Ja. Oh, dat is sowieso al... Zware concurrentie. Van waarvan dan? Nou, vertel jij maar hier. Nou, er is 678, dus een groot congres, symposium in Haarlem. Wetenschappers met psychedelica. Maar dat is 3 dagen, zeg. Ja, dat is 3 dagen. En volgens mij de tickets, ik weet niet of je een perskaart hebt, maar de tickets zijn best wel prijzig, volgens mij. Dus het is echt wel, het is geen hippie. Nee, maar ik wil daar dan gewoon binnenkomen als radioman. Oké. Ik zou daar het liefst niet betalen. Als tuurlijk. Als het geld is, dan ik wel te maken hebben. Nee, dat is ook, maar het is wel op hoog niveau, dus allemaal. Dus maar in ieder geval die mensen die komen hier. Ik vind dat razend interessant. Ja, die mensen komen hier zaterdag de afterparty doen. In de kerk, de salon, het kabouterhuis. Ik denk van, misschien vanaf 8 uur, misschien iets later. Tot 5 uur. En dan had ik bedacht dat we misschien ja, wat van die mensen die hier zo gaan rondhangen. Ja, heel... Liever dan dat ik rondloop tussen dat soort dingen. Ja, ja, want hier zijn ze ook een beetje al los. Ja, en uit of de official program. Als je ja, precies. En dan... Of gewoon met mensen praten. Precies. Ja. En het is een heel divers gezelschap wat ik heb begrepen. Van mensen die vanuit de psychiatrie ermee te maken hebben. Mensen die vanuit de wetgeving ermee te maken hebben. Mensen van allerlei. Maar het klonk inderdaad als California meet Zwitserland qua vooruitstrevend. Ja, daar ben ik bij. Ja, oké. Okay. Ja, top. Want wat heb je zaterdag... Een berichtje of zo? Want ik, ja, ik herinner je er wel even. Ja, ja, ja, ik weet het. Okay. Althans, ik oh, weet wat zeg je nou? Ik zeg ik ben een Lego's en jij zegt ja, ik weet het. Ja, ja, dat is, ja, ik denk mezelf altijd als maatstaf. Maar ik zeg altijd van, herinner me er nog even aan, want ik ga het zeker vergeten. Weet je. Ja, want ik was het nu ook weer vergeten. Nou weet ik het niet ja, meer. Ja, ja, precies. Weer het geveld, ja. Nou, als je me één keer zegt, dan vergeet ik het. Als je twee keer zegt, dan weet ik het voor altijd. Ja, weet je, als wij klaar zijn, is mijn telefoon leeg. Dus dan kan ik het niet daarin doen. Oh ja, ja. Je kunt daar jezelf terugluisteren. Ik vergeet weer, dus ik ben er mee. Stom, hè? God, ja, ja, ja. Ja, dat is ook niet meer standaard uitdrukking. Nee, ja, nee, nou, het was het wel. Mensen. Ik had altijd 10 pennen bij. Ja, ja. Nee, kast. Ja. Standaard uitdrukking. Ja. 10 pennen, 100 kaartjes, 20 stickers, 2 posters. En wat kleingeld. Ja. Wiet en kleingeld. Maar heb jij druk nu tegenwoordig? Wat doe je allemaal? Druk? Kan dat nog? Ja, ik kan nog net helpen. Ja, druk. Nou ja, het seizoen is losgebarsten. En, wat voor seizoen? Het festivalseizoen. Oh, okay. En dus eigenlijk, vanaf nu is het eigenlijk bijna wekelijks is het al een evenement van 1 à 2 dagen. Dus in die zin... En dan ga je het hele land door of zo? Met zo'n... Nee, ik blijf lekker hier. Oh. Hier is het festival los. Ah, oké. Nee, ik had eigenlijk... Hey jongen. Stoel? Ja, oké. Ja, ik had me eigenlijk aangemeld bij... Antares, Antares, een groot, een van de eerste psychedelische psytrance festivals in Duitsland in dit geval. Oké, hopelijk tot de volgende keer. Ja, ja, tot snel. Oké, okay. Cool. Nice, bedankt. Ja, goed. Hoi, hoi. Ja, joh. Ja, hey, yeah, let's go. Goed. Hup, alles in de auto. Antares, dat is, Ja, dat is in Duitsland inderdaad. En daar had ik me eigenlijk heen gewild met het kabouterhuis als chill-out. Nou, oh dat ja, valt dat niet. Doe je, dat valt... een kabouter chill-out space. Ja, dus, ja. Maar omdat het echt midden in het festivalseizoen valt, dus, was dat moeilijk te... Ja, het is bezig als je dat doet. Als je... Ja, best wel, ja, ja. Best wel heel wat aanslepen om een kopje thee te zetten. Weet je. Ja. Ja, want hoe lang ben je daarmee bezig? Ja, een paar weken of zo? Ja, ik ben wel... Bijvoorbeeld sci-fi, dat hebben we in het verleden vaak gedaan. En dan ben je toch wel 2 dagen aan het inpakken, erheen rijden. 3, 4 dagen aan het opbouwen. 4 dagen aan het feesten, 2 dagen afbouwen. Dus het is wel... Maar ja, je zegt inladen, maar je hebt ook niet zomaar materiaal wat je gaat inladen. Ja, precies, dat moet allemaal bij elkaar gezocht worden. Ja. Maar wel mooie plekjes daar. Waar? Dus ik wil je begint met... Ja, het was het tof. Ik wil je begint met kijken wat het is en wat jouw plek is. En wat je daar gaat doen. Ja, nou, vaak is dat niet van tevoren daar, maar bij Sci-Fi was het wel daar. Ik heb een soort eigen eiland, net zoals ze hier eigen space hebben. Dus dat was heel leuk, omdat... Ja, daar kan je het helemaal inrichten zoals ja, je wil. Ja. Ja, dat was daar het aantrekkelijke van die plek. Maar ja, dat viel altijd na het landje wel hier. Dus dan kon ik dan in enige rust, ook al was het een week later, toch helemaal op focussen, weet je wel. Het zou wel lekker om gewoon meteen iets anders te moeten naar het landje. Ja, precies, ook dat. Hang je ergens? Ja, ja, dan hang je een beetje... En, ja, zeker. Om een beetje die high te kunnen voortzetten. Zo, ja. In plaats van oké, wat nu, weet je wel. Ja. Maar dat Antares zit dus echt midden in het seizoen. Dan zou ik echt hier haastig weg moeten, daar snel opbouwen en dan ook weer snel terug. Dus ik weet dat dat echt niet gaat werken. Ja. Dus niet met de kabouter crew. Maar heb je dan dit jaar een extern festival wat je wil gaan doen? Nou, we gaan wel, als ballongezelschap, gaan we ergens september. Weet je wanneer dat naar die camping, de rustig aan camping, Kalamang camping, wanneer gaan we daarheen? Een week naar de Landjuwel. Week naar het Landjuwel, oké. Kalamang camping, hè? Kalm, ja, aan elkaar geschreven, Kalmaan, toch? Kalmaan. Oh, kijk. Okay. Oh, waar is het ook alweer? Klassisch. Ergens in Nederland. Somebody took them. Ja. Waar? Ja, dus ergens in Nederland. Een soort alternatieve camping, opgezet door de man die Marktplaats heeft begonnen en verkocht, toch? Hé, wat? Ja. De man die Marktplaats heeft begonnen en verkocht. Is dat wel in orde dan? Ja, nee, dat vroeg me ook al. Maar schijnbaar heeft hij iets zinvols met zijn leven aan doen. Oh, en dat mogen we wel stimuleren, denk ik. Ja. Maar op een of andere manier zijn we daar met een connectie mee. We zijn uitgenodigd als ballongezelschap. Ja, oké. Okay. Oh, wat grappig. Wat ja. Interessant. Ja, dus dan worden we... Misschien kan ik een kalm aan de radio doen. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Ja. Heel goed idee. Kalm. Ja. En dat doe ik. Ja, misschien gaat het... in mijn straatje. Ja, kalm aan is ook mijn tempo. Slow radio. Maar ik weet dus niet, ik weet eigenlijk verder niks wat dat dan is. Dus een alternatieve camping en of dat een festivalletje is of zo. Nee. Maar daar komen we wel achter in de loop van. Ja, leuk, hou maar daar op de hoogte. Ja, interessant. Ja, oké. Okay. Maar eerst gaan we volgende week even knallen. Zeg deze. Ja, dat lijkt me ook. Oh ja, maar weet je wat de concurrentie was? Ja. Nee, ja. Dat is op het Zeeburger Eiland, ja. Boven de Oergeul. Oh, de Oergeul, ja. Oké. Ken je die niet? Nee. Nou, dat moet je ook even vragen. Maar okay. Daar zit een bedreigde community op het Zeeburger Eiland, naast de Green Tribes. Okay. Die gaan vernietigd worden later dit jaar. Vernietigd? Ja, oké. Okay. Gemeente. Oké. Okay. Die worden niet alleen maar ontruimd, maar ook gewoon het hele stukje land wordt. Ja, alles wordt vernietigd. Er komen flits. Ja. Maar een van de dingen die ze daar hebben is echt machtig en mooi. Mm. Dat is de Cruise Inn. En dat is de enige echte total rockabilly club van, weet ik veel, van de wereld of zo. Oké, okay. Cruise Inn. Ja, okay. Cruise Inn. Oké. Okay. En die hebben op die dag hebben ze een soort festival. Mm. Als slot, als einde, als... Ja. Dit was het. Ja, okay. Klaar. Okay. En ik ben er nog nooit geweest. En ik weet al een tijdje van het bestaan. Mm. Ik wil er al een hele tijd naartoe, dus ik moet daarheen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat begint wel overdag. Oké. Een goede kans dat ik hier nog toe. Ja. Op je fiets. Wat is met je busje gebeurd? Verkocht. Oké. Die was klaar. Ja, het was een goed busje, toch? Die had zorg nodig beyond my capacities. I know that feeling. Overgedragen aan de persoon die er benen zag en bij zo mooi voelde. Oké. Okay. Ja, dat was een karaktervol busje. Ja, dat was Ja, en daar heb ik nog mee gekraakt ook, met de Green Tribe. 3 keer. De derde poging was raak. Kijk. Lachen man, dan ga je gewoon met je, ja, dan is er een bandje. En dan sta je daar met je camper. We gaan wel op zo, he. Klaar, dat is van ons. Ja. Eén keer weggejaagd door zigeuners, Roma. Echt weggejaagd. Ja. Dreiging met echt. Ja. Want zij stonden er al. Ze hadden het al geclaimd. Wat is het? Nou ja, het was een stukje land vlak bij de snelweg. In Oost-Zuid Science Park. En zij wonen daar al heel lang. En zij hebben kinderen. Die willen ook wonen. Op hun eigen manier. Dus zij hebben de gemeente al heel lang geleden gesmeekt om dat stukje land. Oké. En toen kwamen jullie erin. Die hebben altijd een dikke vinger gekregen van de gemeente. Oké. En toen kwamen wij daar en zeiden, nou hallo, dankjewel, doei. Dus toen, dat viel natuurlijk volkomen begrijpelijk in heel verkeerd. Okay. Ja, het was wel echt heftig hoor. Ja, kan en ook met de gemeente dan. Is de gemeente is om zijn burgers te beschermen. Ja. Mooi. Niet dus. Maar die hebben gewoon lijnrecht in ons gezicht gewoon gezegd. Ja. You're on your own. met groepen heb ik gaan uitspelen. Maar goed, weet je, ik wil prima, weet je wel. Uiteindelijk was het mooi, want zijn we terechtgekomen op Chucky waar we nou zitten. Ja. En dat is echt een van de beste plekken ooit. Dat vind je nooit meer zo. Ruim genoeg, echt een kleine stad, weet je wel. Dat is echt 5 minuten van het volk. Ja. Ben je er wel een beetje geweest dan? Nee, volgens mij nog niet. Want die gaan ook weg, hè? Ja, ik hoor het. Ja. Dus ze hebben juni hebben ze nog, kom dan daar. Het. Volgende juni hebben ze nog een ze hebben elke maand een Green Vibes. Mm-hmm. En dat is een feestje op zondag. En daar is gewoon allemaal muziek en mensen, dansen, vuur. Ja, dat is misschien wel iets voor volgende week zondag dan. Nee. Oh, dan hebben ze nog maar één keer. Oh, het is nog maar één keer. Oké. In juli. Right. En dat is dan de zoveelste zondag. Right. De vierde, denk ik. Ja. Dat was afgelopen zondag. Aha. Dus dat was de laatste zondag. Ja, oké. Ja, de laatste zondag moet ook wel. Het is wel echt een moeite waard om daar nog even heen te komen. Dat is een heel mooi terreintje. Ja. Het is echt pure poëzie. Hmm. Oké, okay. Volgens mij de laatste zondag is het hier ook available. Ik zal proberen om eraan te denken om jou daar aan te herinneren. Ja. Zoals het nu uitziet, zien we elkaar volgende week. Dus dat moet lukken. Oh ja, want dat Ja. Ik mail je. Ja. Zullen we gewoon zeggen van wanneer gaan we nou doen? Vanavond? Ik heb een half uurtje of een uurtje nodig om op te laden. Dan kan ik weer. Oh, op zo'n vies, zo'n korte termijn. Ja. Vanavond doen. Ja. Ik weet niet wat je plannen zijn. Ja, dat is ook niet helemaal. Ik heb ook nog niet zo omlijnd gekregen. Dan hebben we weer. Ik sluit altijd af met het. Volgens niet? Afsluitende woorden. Dit was het voor vandaag. Oké, hebben we nu. Hou contact. En er komt nog meer. Er komt nog een uitzending, maar we weten niet. Dus, of dat vanavond of volgende week. Het enige juiste advies is: blijf luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer.